جس گناہ سے اب توبہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے عزم مصمم پیش کریں، اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں بھول گیا، مجھے پتہ نہیں رہا، میں نے عمدن یا خطاً گناہ تو کر لیا ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ جب انسان یہ عزم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جو فحاشی کے ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ذکر اللہ، گناہ ختم ہو جانے کے بعد ان کو اللہ یاد آتا ہے، ذکر اللہ، نے رب کو پکارتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ میں کیا کر بیٹھا، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن يغفر الذنوب الا الله، اور گناہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں، ولم يصروا على ما فعلوا، اور جو کچھ وہ کر بیٹھے اس پہ اصرار نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ نہیں کروں، وهم يعلمون، جانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ عزم اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پسند کرتے ہیں کہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور بندہ مومن کو یہ کہنا چاہیے، الہی عبدک الضعیف اتاک، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے معبود برحق، عبدک الضعیف اتاک، تیرا کمزور بندہ آ گیا ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھے پکار رہا ہے، ان ترحم فانت لذاک اہل، اگر تو رحم فرمائے تو رحم صرف میرے مالک تو ہی فرما سکتا ہے، وان تطرد فمن يرحم سواک، اور اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گا، تیرے سوا کون ہے میں جس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں۔ جب بندہ مومن سچے دل سے پکارتا ہے، مالک الملک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر۔